Christmas man. The new beginning, no ending, yeah. You just rock the bar, ride the lion of Judah. Don't make the Babylon fool you. Don't become a victim of Babylon system. Θα διώξω από την Ελλάδα τον κύριο Πολ Τόμσον και την παρέα του. Είναι ο Γιώργος Χαρτζαφέρης, ο οποίος θα διώξει τον Πολ Τόμσον και την παρέα του. Θα μάθουμε πότε, αλλά πριν από αυτό, επειδή είναι μια ιδιαίτερη εβδομάδα, είναι η μεγάλη εβδομάδα, η οποία έχει το όνομα, αλλά όλες οι άλλες εβδομάδες σε αυτόν τον τόπο έχουν τη χάρη της μεγάλης εβδομάδας, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Καλώς ήρθατε και αυτή τη βδομάδα, εδώ στο Real, εδώ στην Ελληνοφρένεια, κάθε μέρα, μία με δύο, θα είμαστε όλες τις μέρες. Και τη Μεγάλη Παρασκευή, έτσι στο κλίμα της ημέρας, με μουσικές πιο πολύ, γιατί τι άλλο να πεις. Άλλωστε, αν το δει κανείς διαφορετικά, πολλές μεγάλες Παρασκευές έχουν περάσει και από ό,τι φαίνεται και ακούγεται, πολλές μεγάλες Παρασκευές έρχονται. Απλά από εδώ και πέρα θα γίνει και με τη συγκατάθεση του ελληνικού λαού, από ό,τι φαίνεται. Αν γίνουν οι εκλογές, τις περιμένουμε να προκηρυχθούν κτλ. Κτλ. Τα παρακολουθείτε όλα αυτά και περιμένετε κι εσείς όπως και εμείς. Όταν γίνουν οι εκλογές θα βγει κάποιος. Αυτός ο κάποιος που θα είναι ο Καρατζαφέρης, δεν το συζητάμε, τι θα κάνει ακριβώς. Και δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές που θα έχουμε εξουσία στα χέρια μας θα διώξω από την Ελλάδα τον κύριο Πολ Τόμσον και την παρέα του. Victims of a system. I know your children, them living in darkness. And on the big place, no paydays. I know them sell out Jah Jah profit them for rice and beef. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, υπάρχει η προσαρμογή στο που πρέπει να γίνει. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Αυτός είναι ο Βορύδης, ο πρώην συνεργάτης του, πρώην εκεί συνάδελφος στο κόμμα και τώρα αντίπαλος κτλ. Κτλ. Ακούσατε, το είπε ο Καρατζαφέρης, την πρώτη μέρα που θα πάρουν την εξουσία, η πρώτη του κίνηση θα είναι να διώξει τον Τόμσον. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μέχρι τώρα δεν πιάνει το 3% για να μπει και στη Βουλή. Δεν έχει καμία σημασία όμως, Καρατζαφέρης είναι. Μια ευχάριστη νότα έτσι κι αλλιώς στην πολιτική ζωή του τόπου και χωρίς Άδωνη και χωρίς Βορύδη μπορεί και μόνος του. Και μια ευχάριστη νότα, από ό,τι φαίνεται, σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο θα συζητηθούν σοβαρά θέματα. Όχι ότι δεν συζητούσαμε πριν την προεκλογική περίοδο, όχι ότι θα τα συζητήσουμε τα ίδια θέματα μετά, αλλά κυρίως τώρα θα συζητηθούν αρκετά. Ένα από αυτά είναι οι μειώσεις των μισθών μας, μισθών σας, των μισθών όλων. Θυμίζουμε ότι έχουν μειωθεί αρκετά οι μισθοί, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό δεν αρκεί. Θα ακούσουμε πρώτα τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών, Μαυρουδή Βορύδη. Εκείνο που όλοι νομίζω θέλουν να αποφύγουν, δεν υπάρχει πολιτική δύναμη που δεν θέλει να το αποφύγει, είναι να υπάρξει περαιτέρω περικοπή μισθών και συντάξεων. Δεν φαντάζομαι ότι κανείς θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των περικοπών. Αλλά εγώ θα σας βάλω μία προϋπόθεση για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό. Και αυτό είναι το να επιτευχθούν οι στόχοι του δημοσιονομικού προγράμματος. Δεν το αποκλείεται δηλαδή. Όχι, θα δεν το αποκλείω. Θα πάμε σε νέα προσαρμογή μισθών συντάξεων. Όχι, δεν το αποκλείω. Οι στόχοι του δημοσιονομικού προγράμματος. Δεν το αποκλείεται δηλαδή. Όχι, δεν το αποκλείω. Θα πάμε σε νέα προσαρμογή μισθών συντάξεων. Όχι, δεν το αποκλείω. Και όποιος πει ότι το αποκλείει σε ένα οικονομικό πρόγραμμα, θα σας πει ψέματα. Δεν το αποκλείει λοιπόν να γίνει αναπροσαρμογή προς τα κάτω. Εννοείται δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει προς τα πάνω, αλλά για να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή προς τα κάτω, πρέπει να ψηφίσετε το κόμμα στο οποίο ανήκει ο κύριος Βορύδης. Αλλιώς μπορεί και να μην γίνει η αναπροσαρμογή προς τα κάτω. Άρα, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι το λέει και ο υποψηφιός της, το υπόλοιπο Αττικής, ένα από τα κορυφαία πια στελέχη, εκμεταγράφης δεν έχει σημασία, για να γίνει η αναπροσαρμογή προς τα κάτω. Αλλά για να γίνει η αναπροσαρμογή προς τα κάτω, πρέπει να ψηφίσετε και Κουτρουμάνη, ο οποίος το λέει όσο πιο καθαρά γίνεται, που είναι στο άλλο κόμμα, στο Πασόκ. Εγγυάται ο Υπουργός Εργασίας σήμερα ότι δεν θα μειωθούν άλλο οι μισθοί των Ελλήνων. Οι μισθοί μειώνονται και θα μειωθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχουν μειωθεί, θα μειωθούν παραπέρα. Οι μισθοί μειώνονται. Οι μισθοί μειώνονται. Μπράβο. Και θα μειωθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχουν μειωθεί, θα μειωθούν παραπέρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. για να μειωθούν και παραπέρα οι μισθοί και όπου δεν έχουν μειωθεί πρέπει όμως να ψηφίσετε και Πασόκ, γιατί αλλιώς δεν θα μειωθούν οι μισθοί. Οπότε είσαστε ενημερωμένοι. Εμείς κάνουμε εδώ ό,τι μπορούμε. Νομίζω όλοι οι συνάδελφοι, εκπομπές, όχι μόνο στο Real, παντού έχουν πια αναδείξει και οι ίδιοι πολιτικοί δεν έχουν πρόβλημα. Ευθαρσώς, ξεδιάντροπα, ξετσίποτα όπως το κάνουν πάντα, βγαίνουν και λένε τι ακριβώς σκέφτονται για το μετά. Και έχουν αρχίσει από τώρα, πριν καν προκηρυχθούν οι εκλογές, να λένε ότι οι μισθοί θα μειωθούν καθαρά. Οπότε καταλαβαίνει ο καθένας, για να γίνει αυτό, ψηφίζουμε Πασόκ, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία σε πρώτη φάση και θα δούμε και τους δορυφόρους στην πορεία, ώστε να φτιαχθεί αυτή η κυβέρνηση που θα μειώσει πια μετά καθαρά και με λυμμένα τα χέρια και με τη λαϊκή έγκριση τους μισθούς σας, μας, όλων. Και δεν θα μείνουν βέβαια μόνο στους μισθούς. Υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχουν πολλά σχέδια, αλλά ανάλογα το αποτέλεσμα θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τα κομμάτια. Το κύριο Κουτρουμάνης, τον ακούσαμε, το είπε τόσο καθαρά, δεν είναι προϊόν μοντάζ. Τα είπε το Σάββατο το πρωί στο Γιώργη τον Αυτιά. Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο, ναι, ότι θα μειωθούν μισθοί στον ιδιωτικό τομέα εκεί που δεν έχουν μειωθεί ή κάπου που έχουν μειωθεί και θα μειωθούν περισσότερο. Σε ευχαριστώ, Πανηγύρη. Οι μισθοί μειώνονται και θα μειωθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχουν μειωθεί, θα μειωθούν παραπέρα. Τι ωραία που το λέει ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάνης. Είναι σοσιαλιστής και βρίσκεται εκεί για να προστατεύσει, υποτίθεται, να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αυτός και οι υπόλοιποι την κρίση με τα σοσιαλιστικά ιδεώδη, τις ιδέες, τις πρακτικές, τη σοσιαλιστική θεωρία, την προστασία του αδύνατου. Και ακούσατε τι ωραία που ανακοινώνονται οι αποφάσεις με δεδομένες τις δηλώσεις προέδρων γειτονικών χωρών που λένε μειωθούν, δεν μειωθούν οι μισθοί. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα, μόνο κερδίζει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, λεπτομέρεια, αλλά στον γενικότερο ανταγωνισμό δεν έχει αλλάξει τίποτα και τα παραδείγματα τα θυμόμαστε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Βούλγαρος πρόεδρος τι είχε δηλώσει τον Παύλο Τσίμα και το είχαν μεταδώσει όλα τα μέσα ενημέρωση, ότι είτε το κάνετε είτε όχι, οι επενδύσεις στην Γερμανία θα πάνε, δεν πρόκειται να έρθουν στους φθηνούς Βούλγαρους σήμερα και στους ίσως ακόμη πιο φθηνούς Έλληνες αύριο. Αλλά για να μην ξεχνάμε, για να γίνουν αυτά που λέει ο Κουτρουμάνης και ο Βορύδης, πρέπει να ψηφίσουμε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. 6 Μαΐου οι εκλογές έρχονται. Θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι. Προεξόφλησαν ότι θα διαλυθούμε. Αλλά εμείς αντέξαμε. Και όχι μόνο να αντέξαμε, αλλά σήμερα είμαστε η μοναδική ελπίδα για να μπορέσει να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Μόνο να αφελείς μπορεί να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Και μια στιγμή αυτοκριτικής προς το τέλος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, μεγάλη Δευτέρα σήμερα. Κάντε νηστεία, ετοιμαστείτε. Όσοι έχετε αμαρτίες, όσοι πιστεύετε ότι θα αποκτήσετε αμαρτίες, όσοι δεν το συνδέετε όλο αυτό με τις αμαρτίες, το θεωρείτε ως εξαγνισμό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ετοιμαστείτε γιατί έρχονται και χειρότερα. Γιατί η Σταύρωση κρατάει 2-3 μέρες και ο θάνατος, η ταφή και η Ανάσταση έρχεται αμέσως. Τα υπόλοιπα δεν έρχονται όπως ξέρετε αμέσως. Υπάρχουν ορισμένες σταυρώσεις και ταφές που κρατάνε πολύ περισσότερο μέχρι να εξοντωθεί τελείως, να επιτευχθεί ο στόχος. Ποιος στόχος τώρα? Μια χώρα να καταστραφεί πλήρως, να διαλυθεί η κοινωνία της, να είναι ρομποτάκια, κρέατα, οι υπόλοιποι από κάτω να παράγουν για 200-170 ευρώ, να μην μιλάνε, να καταναλώνουν, να βλέπουν τηλεόραση, να κάνουν ζάπινγκ. Αυτή την ελευθερία δεν θα την κόψει κανείς. Η χώρα έχει παραδοθεί, όπως όλοι ξέρουμε, να είναι καλά πολιτικοί ηγέτες, βεληνεκούς όμως, και δεν είναι μόνο οι επικεφαλής, είναι και από κάτω όλοι οι βουλευτές. Θα ακούσουμε ένα τέτοιο τώρα, τον κύριο Πέτρο Ευθυμίου, ο οποίος αγανάκτησε σε ένα παράθυρο που βρισκότανε, διότι βλέπει την πατρίδα του, βλέπει να έχουν έρθει ξένοι στην πατρίδα, στην Ελλάδα, και δεν το ανέχεται αυτό ο Πέτρος Ευθυμίου, έχει δίκιο. Αν δεν έβρισκε και αυτούς που φέραν τους ξένους εδώ, μπορεί να έκανε και το χειρότερο. Μα είναι δυνατόν να μιλάει ο Έλληνας τι θέλει ο κύριος Σόιμπλε, αντί να μιλάμε τι θέλουμε εμείς ανάμεσά μας? Έχουμε γίνει μόνοι μας ένα είδος ευνούχων, που αντί να συζητάμε τι θέλουμε εμείς ανάμεσά μας διαφωνώντας, βάζουμε διαιτητές και βάζουμε επιδιαιτητές και κυριάρχους. Αυτό είναι το αδιέξοδο της χώρας. Να συζητάμε μέσω τρίτου, να συζητήσουμε ανάμεσά μας καθαρά τι θέλουμε εμείς οι Έλληνες, τι δεν θέλουμε να ξαναγίνει, τι μπορούμε να πετύχουμε. Είναι δυνατόν να συζητάω εγώ μέσω τρίτων για τη χώρα μου και να το θεωρώ νόμιμο? Θεωρώ ότι είναι μειωτικό. Βέβαια. Θεωρώ ότι είναι μειωτικό. Μα ποιοι είναι αυτοί που έφεραν το Σόιμπλε στην Ελλάδα να τους βρει ο Πέτρος Ευθυμίου, να έχουμε άλλα ντράβαλα, είναι που είναι οι μέρες παράξενες, οι ύποπτες, εύθραυστες, οι ισορροπίες, οι πνευματικές, οι κοινωνικές. Να βρει ο Πέτρος Ευθυμίου με αυτή την αγωνία που το λέει, να βρει ποιοι ακριβώς έβαλαν τη χώρα κάτω από το Σόιμπλε, ποιοι έφεραν το Δουνουτού, ποιοι έφεραν την Τρόικα. Άμα τα μάθει όλα αυτά και βρει τους ενόχους, θα έχουμε πολύ άσχημες εξελίξεις. Να μου το θυμηθείτε, γιατί από αυτούς τους ήρεμους να φοβόσαστε ότι θα έρθουν τα χειρότερα. Ένα ωραίο μήνυμα στέλνει ακροατής. Δεν ξέρω τώρα αν είναι χιούμορ ή σοβαρό. Εγώ σοβαρό το αντιμετωπίζω. Αν ήταν χιούμορ, δεν το διάβαζα. Και λέει, τουλάχιστον όλοι αυτοί λένε την αλήθεια. Εσείς, απευθύνεται εδώ σε εμάς, μπορείτε να ενημερώσετε τον κόσμο ότι στο σύστημά σας, τώρα απευθύνεται και σε άλλους, θα αντιστοιχεί ένα μπάνιο για 5 οικογένειες και κάθε άτομο. Και κάθε άτομο θα αντιστοιχεί 7, προφανώς και για κάθε άτομο θα αντιστοιχούν 7 τετραγωνικά μέτρα το άτομο για κατοικία. Έλα Καλαμούκης, πες την αλήθεια. Από ό,τι ξέρω και έχω ερευνήσει, δεν είναι ακριβή τα στοιχεία. Είναι ένα μπάνιο για 10 οικογένειες και για κάθε άτομο θα αντιστοιχεί, όπως λες εσύ, 9 τετραγωνικά και όχι 7. Τουλάχιστον να κάνεις τη σωστή κριτική και τις σωστές παρατηρήσεις. Στο σύστημά μας θα γίνονται αυτά. Και είπαμε τελικά την αλήθεια. Ωραία μηνύματα, ωραίες διαθέσεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 1 με 2 από το Real. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τον Αποστόλη, 211-200-8200, σηκώνει το τηλέφωνο αυτή την ώρα. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό όσοι έχετε, Real, αφήνετε κενό μετά το μήνυμά σας και Αποστολή στο 54%. Ο κύριος Αργύρης Δινόπουλος, αν ακούσετε όλες τις δηλώσεις σήμερα, είναι παλαβές και είμαστε πριν ξεκινήσει προεκλογική περίοδος, φανταστείτε τι έχει να γίνει σε αυτό το μήνα 20ήμερο που ακολουθεί. Ο κύριος Αργύρης Δινόπουλος μιλούσε και αυτό σε ένα παράθυρο και έκανε μια διαπίστωση που πατάει πραγματικά στην αλήθεια όσο καμία άλλη. Αλλά πιστεύω, Γιώργο Κουτρουμάνη, μας χωρίζουν πολλά. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν κάνουμε αυτή τη μεγάλη υπέρβαση σαν πολιτικό σύστημα να δείξουμε σε καμιά περίπτωση εγώ με τον Κουτρουμάνη, μπορεί τέλος πάντων να τον εκτιμώ ότι είναι έτοιμος, αλλά δεν συγκυβερνάμε ποτέ. Μπορεί τέλος πάντων να τον εκτιμώ ότι είναι έτοιμος, αλλά δεν συγκυβερνάμε ποτέ. Αλλά δεν συγκυβερνάμε ποτέ. Οι μισθοί μειώνονται. Οι μισθοί μειώνονται και θα μειωθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχουν μειωθεί, θα μειωθούν παραπέρα. Είναι για μας αδιανόητο να φυγούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι στόχοι του δημοσιονομικού προγράμματος. Δεν το αποκλείετε δηλαδή? Όχι, δεν το αποκλείω. Να πάμε σε νέα προσαρμογή μισθών στάξεων? Όχι, δεν το αποκλείω. Οι μισθοί μειώνονται. Είναι για μας αδιανόητο να φυγούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Ευάγγελος Βενιζέλος. Είναι για μας αδιανόητο να φυγούν χαμηλοσυνταξιούχοι, απείραχτο, αμοντάριστο. Δεν είναι το θέμα, τι λέει ο Βενιζέλος. Είναι που χειροκροτάνε όλοι από κάτω, χωρίς να πηγαίνει μισό χιλιοστό το μυαλό τους ότι μήπως τους έχουμε θίξει τόσο πολύ τους χαμηλοσυνταξιούχους, που το επόμενο θίξιμο σημαίνει ενταφιασμό των συνταξιούχων. Το λέει παρόλα αυτά, χειροκροτείται. Νιώθει μια χαρά αυτός που το είπε, ότι δεν θα θίξουν άλλο τους χαμηλοσυνταξιούχους. Νιώθουν μια χαρά και άλλοι από κάτω, επαναβεβαιώνουν ότι είναι σοσιαλιστές και πάνε για την πρωτιά. Γιατί διεκδικούν και πρωτιά. Και αυτοί. Όπως και ο Σαμάρας με τα γνωστά διλήμματα και τα γνωστά τερτύπια. Λαός, μέρος Α. Θα ήθελα να πω κάτι για να καταγγείλω. Θα πω τώρα ο σταθμό και λέει για χθες το Σύνταγμα. Ναι. Τι ναι, το είπαμε το ναι. Ναι, εντάξει τώρα γιατί είμαι στο φορτηγό και σέγανα. Στο φορτηγό, εσύ τι κάνει? Τι κάνει στο φορτηγό πάνω, παιδί μου? Διανομή. Είσαι διανομέα φορτηγών? Α, με τον Αποστόλη μιλάω. Να σου πω. Ναι. Είναι και ο πεθαμένος δίπλα. Τι έχω? Έχεις και τον πεθαμένο δίπλα. Τον πεθαμένο, ναι, ναι. Έχουν γίνει τίποτα όρια πάνω στον πεθαμένο? Ναι, τώρα θα σου πω για χθες. Ξέρεις τι εννοώ πεθαμένο, έτσι. Αν ξέρω. Εσύ που το ξέρεις τον πεθαμένο, έχεις κάτι. Εγώ δεν ξέρω τον πεθαμένο. Όταν περνόμανε εγώ πάνω στις ταλίκες. Αμάν, αμάν. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Το κρεβατάκι πίσω το έχω κάνει να τρίζει εγώ. Πω, δικός μας είναι, δικός μας είναι. Καλά που βάζουμε και κουρτινάκι, γιατί δεν θέλω να με βλέπει κόσμος. Λοιπόν, εχθές έτυχε να κατέβω να πάρω την κόρη που κατατύχει για μια δουλειά στο Σύνταγμα. Αυτό πρώτη φορά το είδα. Αν ήμουν τυχερός και εγώ θα κατέβαινα να πάρω την κόρη σου. Ε? Τίποτα, κάτι δικά μου. Από το πουθενά, εγώ δεν ήξερα αν δουλεύει και το σταθμό. Από το πουθενά πηγαίναμε προς το σταθμό και εγώ απλή άλλος κόσμος, τσεκάρποτη. Και βλέπουμε ένα πράγμα, έχω πέσει σε επεισόδια, χωρίς να τους προκαλέσει τίποτα. Ένα πανικό να πούμε. Από το τίποτα, μέσα σε 10 λεπτά, μέχρι και αυτοί που ήταν στα ξενοδοχεία εκεί απ' έξω που περιμένουν, πάθανε σοκ. Λέει, καλά, τι έγινε τώρα να μου. Οι καφετέρειες γεμάτες, αδειάσανε. Έλα, μωρέ, εντάξει, απλά είχαν μερικές ωρέξεις τα παιδιά. Ναι, εντάξει, μωρέ, δικτακτορία, μωρέ. Δηλαδή και που θα διοχετεύσουν αυτή την όρεξη, αυτή τη ζωντάνια. Νέα παιδιά είναι οι ματάδες. Έγινε, ναι. Δεν πρέπει κάπου να το βγάλουν αυτό. Σωστό. Πού να πάνε, ή στα γήπεδα θα πάνε, ή στις πλατείες. Ωραίο. Και εμείς πότε ονομάσαμε μικροί. Ναι. Και το τρίτο που θυμήθηκα. Ποιο τρίτο, γιατί είχε και δεύτερο, με δουλεύει. Ωραία, σου είχα πει πριν που σε πήρα. Ποιο πριν, καλέ, σε θυμάμαι εγώ, έχουν πάρει 50 από πριν. Α, το ξέρω, είσαι πολύ δημοφιλής. Λοιπόν, οι ματατζίδες, γιατί δεν έχουν διακριτικά για να ξέρουμε ποιο χτυπάει ποιον. Γιατί δεν είναι διακριτικοί. Α, μπράβο. Τα διακριτικά τα έχουν διακριτικοί. Ναι, ναι, ναι. Είναι διακριτικά τα μάτια, έχει δει. Αχ, συγγνώμη, να σα ρίξω εδώ με τον γκλόπ λίγο. Δεν θέλω να ενοχλήσω, μιλάτε στο τηλέφωνο. Λίγο εδώ, στον νόμο. Αυτό το ξέρει ο Χριστάκης και ο Χρυσοφίδη. Επανάσταση. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ήθελα να σας το χαλάσω. Να εδώ μερικές στο κεφάλι θα σας ρίξω. Να κάνω καθένας τη δουλειά του. Αποστολή. Ναι. Δεν μου λες, αγόρι μου, από την Κόρινθο και κάτω υπάρχει κάποιος που θα μεταδίδει. Ου, πράγμα, από την Κόρινθο και κάτω. Θύμησε μου που είναι η Κόρινθος. Που είναι η Κόρινθος. Ναι. Θα σου λέγα τώρα που είναι η Κόρινθος, αλλά έχει χάρη. Ρε, μίλα τώρα. Είναι εκεί που έχει τη σχισμούλα. Εκεί στη σχισμούλα μετά, ναι. Αχ, μετά τη σχισμούλα, το αυλάκι, ναι, που λέμε, το αυλάκι. Κάτω το χαντάκι, ναι. Το αυλάκι ήταν πάντα έτσι, αυλάκι, χωρίς το κάπα μπροστά. Και με το κάπα. Άμα είχε και κάπα θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Θα προσέλκυε και περισσότερο κόσμο. Ναι, ναι, καλά. Τώρα θα μου πεις, άμα δεν θα μεταδίδει κανένας. Κοίταξε να δεις. Ας πούμε από την Κόρινθο και μετά, ωραία. Αν περάσεις από την Κόρινθο, ωραία, και συνεχίσεις. Και πας και περάσεις από το Ρίο Αντίριο. Ναι. Δηλαδή είναι από την Κόρινθο και μετά και αυτό. Θες να σου πω και από πάνω, από Θεσσαλία, από Ήπειρο. Ποια Ήπειρο, παιδάκι μου, στην Πάτρα πάω. Μα μπορείς να φτάσεις μέχρι την Ήπειρο. Μα δεν θέλω να πάω στην Ήπειρο. Κάτω από την Κόρινθο, αν περάσεις την Κόρινθο, μετά περάσεις και το Ρίο Αντίριο απέναντι. Ναι, και πάω και Αλβανία, μαλάκι. Μπορεί να πας και Αλβανία. Αλβανία δεν είναι να μεταδίδουμε. Ωραία, άρα όλα αυτά είναι κάτω από την Κόρινθο. Και θα αναμεταδίδει. Μέσω Κορίνθου πας. Πώς που. Δηλαδή, άμα περάσεις την Κόρινθο, πας Τύρανα. Ωραία, στα Τύρανα, ποιος αναμεταδίδει. Δεν έχω Τύρανα, αγάπη μου. Α, δεν ξέρεις. Το πιο κοντινό που έχω, Κομωτινή. Ράδιο Πατρίδα 100,4. Μάλιστα. Πω, σχεδόν Sky, ε. Στην Πάτρα, λέω, στην Πάτρα. Max FM 93 και 4. Γιατί δεν το λες τόση ώρα ότι θες στην Πάτρα, ήξερες την εξυπνάδα να πεις για το αυλάκι. Από την Κόρινθο είναι κάτω ο άνθρωπος, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Και γιατί δεν μου λες κάτω από το Ρίο Αντίριο και μου λες κάτω από την Κόρινθο. Ναι, καλά. Δηλαδή, πού είναι πιο κοντά η Πάτρα. Τι είπες, Max FM 93. Περίμενε, έχω σηματάκι. Max FM 93 και 4. Τι ωραία φωνή, μπράβο αγόρι. Ναι, καλά, έλα. Αυτή την Κυριακή. Α, όχι, λάθος. Εδώ πάντως Ελληνοφρένεια και στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε για το ποια είναι η κατάσταση της υγείας του φωτογράφου, του Προέδρου της Ένωσης Φωτογράφων, του Μάριου Λόλου. Θα σταθούμε λίγο στο θέμα. Θα μιλήσουμε και για την υγεία του και γενικώς τι σκέφτονται να κάνουν οι φωτογράφοι. Έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης, τον Γιώργο Παπαθανασίου, στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, Αθήνιο. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Ναι. Πολλά γίνεται. Το θέμα είναι. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Πες μας καταρχήν για την υγεία του Μάριου Λόλου. Πώς πάει? Μάριο, σε σχέση με την επέμβαση, πήγε καλά η επέμβαση. Δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά την ίδια την επέμβαση και το κάταγμα που είχε στο κρανίο του. Έχει αποκατασταθεί το κάταγμα, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αποκατάσταση της υγείας του, όχι μόνο άμεσα, αλλά ενδεχομένως και μακροχρόνια. Θα έχει πλήρη αποκατάσταση ενδεχομένως. Πρέπει, να, καθένα, πρέπει να προσέχει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι ευαίσθητη η εγχείρηση, είναι το σημείο κτλ. Έχει γίνει. Ναι, τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Πάντως, αυτό που έχει αξία όμως για όλους, θα μείνει εκτός δουλειάς για καιρό, ή του συστήνουν οι γιατροί να προσέχει. Για μερικούς μήνες οπωσδήποτε. Για μερικούς μήνες. Βέβαια θα πρέπει πάντα να προσέχει και αυτό θα πρέπει να δούμε. Ναι. Και ακριβώς και πώς θα μπορεί να την ασκεί. Ναι. Αυτό είναι σοβαρό γιατί υποτίθεται από αυτό ζει. Και με εξαιτίας της αστυνομίας θα έχει πρόβλημα στη ζωή του. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να τακτοποιηθεί. Δεν υποτίθεται, από αυτό ζει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Τα λέω έτσι για να πιο μαλακά από ό,τι γίνεται. Βέβαια. Και επίσης τώρα, ναι, εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Έτσι, και της συγκεκριμένης ενέργειας. Που θα πρέπει εδώ να αποδοθούν ευθύνες. Ναι. Γιατί σε περίπτωση που και σε αυτή την ακραία εκδήλωση βίας δεν αποδοθούν ευθύνες, δηλαδή δεν ξέρω πια πού οδηγούμαστε. Πιστεύει κανείς ότι θα αποδοθούν. Πιστεύεις θα αποδοθούν ευθύνες? Θέλω να πιστεύω. Στα λόγια έχουν αποδοθεί, φαντάζομαι, από την πρώτη ώρα, αλλά θα αποδοθούν πραγματικά ευθύνες? Ή αυτό θα σημαίνει δεν θα ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, αφού έχουν γίνει άπειρα στο παρελθόν? Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Δεν είμαστε ούτε αντιπαρατηθέμαστε, ούτε με τους διαδηλωτές, ούτε με τα μας. Είμαστε εκεί, είμαστε εργαζόμενοι, δίνουμε την εικόνα των γεγονότων, έχουμε ευθύνη απέναντι και, και στους πολίτες που τους ενημερώνουμε. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι εισαγωγικά μπορεί να συνεχιστεί να παίζεται με αυτόν τον τρόπο. Το παιχνίδι πρέπει να παίζεται με κανόνες, όπως παίζεται σε όλα τα κράτη του κόσμου ή τουλάχιστον αυτά που λέμε πολιτισμένα κράτη του κόσμου. Ναι, ναι. Νομίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία και στην τηλεόραση να πούν ότι σε άλλα κράτη αντιμετωπίζομαστε ως κλάδος περίπου ως ιερές αγελάδες. Δηλαδή έρχονται οι δημοσιογράφοι και κάνουν και τα ΜΑΤ και οι διαδηλωτές στην άκρη για να τους βοηθήσουν στη δουλειά τους. Ναι. Εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Ακριβώς το αντίθετο, όντως. Να ρωτήσω. Αυτό είναι. Αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος. Ναι. Αυτό είναι και μια ευκαιρία αυτή με αυτό το πραγματικά ακραίο φαινόμενο. Δηλαδή να κινδυνεύει η ζωή ενός συναδέλφου και μάλιστα όχι την ώρα επεισοδίων. Σε μια ώρα που όλα ήταν ήρεμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Απλώς είχαν όπως λέγεται και όπως μας είπαν εμάς τουλάχιστον, είχε πάρει εντολή στην Δημητρία να απομακρύνει τους συναδέλφους που ήταν εκεί σε εκείνο το σημείο. Βέβαια από το Υπουργείο μας διαβεβαιώσαν δεν υπήρχε τέτοια εντολή. Από συναδέλφους που ήταν παρόντες και άκουσαν και κάποιους υπεύθυνους εκεί και κάποιες εντολές, είπαν ότι είχαν πάρει εντολή να μας απομακρύνουν. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σαν Ένωση, τι σκέφτεστε να κάνετε? Υπάρχει κάτι άλλο? Καταρχήν έχουμε κάνει ήδη μια 24ωρη απεργία, ναι, από την Παρασκευή το μεσημέρι στο Σάββατο το μεσημέρι και για πρακτικούς λόγους, για να μπορέσουμε και κάναμε διαμαρτυρία μαζί με όλα τα σωματεία του τύπου, ναι, το σωματιακό δηλαδή, τόσο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και με πρωτοβουλία κάποιων συναδέλφων που κατέβηκαν και στην συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι, στη Συγκρού. Συγκρού. Αυτή ήταν η πρώτη μας αντίδραση. Το λέμε γιατί έγινε και για πρακτικούς λόγους. Από τη μια, γιατί θα έπρεπε να συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις συνειδητοποιήσεις, αλλά και από την άλλη, πραγματικά τα μέλη μας όλα δεν είχαν διάθεση να δουν. Δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Ναι. Ήταν τρομερό αυτό που συνέβη. Δεν ήταν ένα ατύχημα έτσι, που συνέβη κάπου μέσω επεισοδίων, ξέφυγε ένα γκλομ. Έστω εν μέσω επεισοδίων ξέφυγε σκόπιμα ένα γκλομ. Ναι. Ενώ δεν γινόταν τίποτα. Τίποτα. Αυτό ήταν δολοφονική απόπειρα, δεν το συζητάμε. Ναι, κατά γενική ομολογία το χαρακτηρίζουν όλοι. Άρα τι, από εδώ και πέρα σκέφτεστε κάτι πιο συντονισμένο? Έχουμε συνεδρία στους διασωματιακούς στις 3 ώρα. Δημοσιογράφοι, άνθρωποι του τύπου, διασωματιακό είναι 13 σωματεία. 13 σωματεία του τύπου. Ναι. Όλοι οι επόμενοι με τον τύπο θα σκεφτούμε, θα συσκεφτούμε και θα αποφασίσουμε για τις παραπέρα ενεργείες μας. Έχουμε κάποιες σκέψεις, αλλά να μην προλάβουμε. Ναι, ναι, όχι. Τα όργανα προηγούνται, όντως. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει διάθεση στο χώρο να αντιμετωπιστεί σοβαρά όλο αυτό που έγινε? Βεβαίως, βεβαίως. Όχι σε λόγια και διαπιστώσεις και ευχές. Και από νομικές ενέργειες και σε επίπεδο συνδικαλιστικό. Γιατί πραγματικά δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στον τρίτο κόσμο. Δηλαδή, ναι, σε εμπόλεμες ζώνες, είχαμε φαινόμενα και παλιότερα, συνάδελφοί μας να πηγαίνουν σε εμπόλεμες ζώνες και να μην πειράζεται ούτε μια τρίχα από το κεφάλι τους. Και εδώ να παίρνονται ανηλαιώς, όχι μόνο τώρα, πολλά χρόνια πριν. Αυτό που λες, δημοσιογράφοι από τον BBC το έχουν πει έτσι ακριβώς, ότι είναι πιο επικίνδυνη η Αθήνα τα τελευταία 2 χρόνια από ό,τι ήταν οι εμπόλεμες περιοχές. Το έχω ακούσει εγώ δηλαδή. περιοχές, αν ξέφευγε μια στέρα, ήταν πιθανό να είναι κανένας νεκρός. Ότι είχε κανόνες, είχε οργάνωση το παιχνίδι εκεί, το πολύ σκληρότερο. Ο πόλεμος είναι πόλεμος, δεν το συζητάμε, αλλά υπήρχαν κανόνες. Ενώ εδώ δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο κανόνας. Στο μοναστηράκι, μέσα στο μετρό, δηλαδή εξεφύγει το θέμα. Και από ό,τι βλέπω, δεν θα ηρεμήσει όσο θα εντείνονται οι πορείες, οι διαδηλώσεις και όσο θα λαμβάνονται τέτοια μέτρα. Είναι σχέδιο, δεν είναι τύχη. Για να μείνει ο κόσμος έξω, να μην κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και να φοβάται να κατέβει. Έτσι πιστεύω, όμως, μακάρι να διαψευστούμε. Υπάρχει όμως εδώ αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και το λέμε με τα λόγου γνώση. Από τη στιγμή που κάθε πολίτης, από όποια πλευρά και να προέρχεται, είτε διαδηλωτή, είτε οποιοδήποτε άλλο, με το κινητό του είναι εν δυνάμει ρεπόρτερ, καταγράφει γεγονότα. Αυτή η στοχοποίηση των δημοσιογράφων, των φωτορεπόρτερ, των καμεραμαν, δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή και να θέλει κάποιο να θυμώσει, δεν μπορεί να το πετύχει. Ναι. Δεν έχει δηλαδή νόημα και πρακτικά. Συνεπώς από εκεί και πέρα, η άσκηση ενός τέτοιου τρόπου αντιμετώπισης των φωτογράφων και των δημοσιογράφων κλπ. Αν δεχτούμε ότι μπορεί να είναι κάτι στοχευμένο ή μεθοδευμένο, όχι, δεν εννοώ απαραίτητα από τη φυσική ή πολιτική ηγεσία, από κάποιες ομάδες ή οτιδήποτε άλλο. Όπως σε συζητήσεις μας κατηδίαν, οι ψηλά ιστάμενοι έχουν αφήσει να εννοηθεί. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Ο καθένας έχει ένα κινητό τηλέφωνο, μια κάμερα. Ποτέ δεν είχε σοφία η αυταρχική εξουσία. Αυτό είναι μια συνταγή παγκόσμια και μια διαπίστωση. Ποτέ δεν διακρινόταν από τη λογική της, την ψυχραιμία της και τη μαεστρία της. Ποτέ. Ευτυχώς συμπληρώνω. Έχουμε λοιπόν τη διαβεβαίωση σε σχέση με αυτό και από τη φυσική και από την πολιτική ηγεσία ότι δεν ήταν σε καμιά περίπτωση μέσα στις προσθέσεις ή πολύ περισσότερες τους σχεδιασμούς. Ναι. Όμως όταν απ' την άλλη βλέπουμε και έχω τη διαβεβαίωση των αδέρφων ότι είχε εντολή αυτή η συγκεκριμένη διμερία να αποθήσει τον κόσμο που ήταν εκεί, που ήταν 90% δημοσιογράφοι. Είχαν ξεφύγει ενδεχομένως ένα, δύο ή τρία άτομα. Αυτό με προβληματίζει. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τη διαβεβαίωση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας που δεν είχε δοθεί τέτοια εντολή. Απ' την άλλη, οι εμπλεκόμενοι λένε ότι είχε δοθεί. Ναι, εντάξει, τώρα λόγια. Της αστυνομίας ότι δεν απομακρύνει δημοσιογράφους εκτός τους, ότι θα πρέπει να τους ενημερώνει ότι ενδεχομένως υπήρχε κίνδυνος από ερχόμενη επιχείρηση και θα πρέπει να λάβουν τα να απομακρυνθούν ή να λάβουν τα μέτρα τους. Τίποτα, δεν γίνονται αυτά. Μα πριν δύο μέρες από τον Μάριο είχαν ρίξει κάτω το. Είχαμε δει όλη την συνάδελφο, τη δημοσιογράφο. Πριν ένα χρόνο πότε ήταν με τον Κυπρέο. Δηλαδή δεν είναι. Και αυτά είναι τα πάνω, αυτά που έχουμε δει όλοι. Υπάρχουν ένα σωρό μαρτυρίες από δημοσιογράφους, φωτογράφους και δεν είναι το πρόβλημα τώρα ότι μιλάμε δημοσιογράφοι, φωτογράφοι. Αυτό γίνεται και στους απλούς πολίτες. Και γίνεται για παραδειγματισμό των απλών πολιτών. Αυτό είναι το θέμα. Ό,τι έχει βγει, ας πούμε, στην δημοσιότητα, αναμφισβήτητα, έχει βγει από κάποια κάμερα από που έχει καταγραφεί. Ναι, όντως. Μα γι' αυτό ακριβώς. Ο στόχος είναι καθαρός. Θέλω να φανταστώ. Μάλλον ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να συμβαίνει μακριά από τις κάμερες. Ναι. Μα υπάρχουν μαρτυρίες. Υπάρχουν μαρτυρίες. Ναι, θα πρέπει. Μα οι μαρτυρίες δεν αρκούν για να ευαισθητοποιήσουν την γνώμη. Ναι. Να φτάσει με αυτή την γνώμη. Ενώ η κάμερα θεωρείται κατά κανόνα διάπτωση μάρτυρα. Οπότε, ναι. Είτε στατική φωτογραφία είτε βίντεο. Λοιπόν, οπότε πραγματικά γι' αυτό έχουμε. Αναδεικνύουμε τόσο σοβαρότητα αυτό το θέμα, γιατί κάπου θα πρέπει να μπει ένα τέλος. Ας ευχηθούμε. Άντε, ας ευχηθούμε να μπει. Ας το αφήσουμε εδώ. Εσείς συνεχίζετε και το διασωματιακό και όλες τις κινήσεις που κάνετε και ας ευχηθούμε να μπει ένα τέλος. Ας κλείσουμε έτσι. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ο Γιώργος Παπαθανασίου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Φωτογράφων Ελλάδας. Ακούσατε τις κινήσεις τους. Μαζί και οι δημοσιογράφοι, όλα τα σωματεία κάνουν ό,τι μπορούν. Έχουμε διαφημίσεις και σε λίγο εδώ. Οι μισθοί μειώνονται. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Και θα μειωθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχουν μειωθεί, θα μειωθούν παραπέρα. Μπράβο! Ο αγαπητός κύριος Κουτρουμάνης είναι αυτός που κάνει μια ανακοίνωση για τον τομέα ευθύνης του. τους μισθούς του ελληνικού λαού. Ιδιωτικού τομέα, όπως ακούσατε, γιατί δημοσίου έχουν κάνει άλλοι υπουργοί με την ίδια επιτυχία. Να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό. Την ίδια ώρα που τραυματιζόταν ο πρόεδρος της Ένωσης Φωτογράφων, η ΝΕΤ ήταν στον αέρα και η Ελστάι. Είναι λίγο παλιό, είναι από την Πέμπτη, αλλά έχει μια, το ζητάτε κι εσείς, και έχει μια αξία πώς φρενάρει η Ελστάι το ρεπόρτερ που πάει να πει τι ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος χτυπήθηκε μεμονωμένα από κάποιους αστυνομικούς. Ναι. Άρχισαν να τους χτυπούν είτε με κλωτσιές. Γιώργο, πες μας πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση στο Σύνταγμα. Η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί αυτή τη στιγμή. Και πριν κλείσουμε, Έλληνα, σας πω ότι μετά από τον κόσμο σειρά είχαν οι δημοσιογράφοι. Χτυπήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης. Ναι, από η εικόνα που βλέπουμε είναι ακριβώς αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Υπάρχει ηρεμία από ό,τι βλέπουμε και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ηρεμία θα διατηρηθεί. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργο. Μα λέει ο ρεπόρτερ ότι χτυπήθηκε κάποιος. Και εκείνη την ώρα προτάσεις και λες, επιλέγεις να πεις ότι η εικόνα είναι η εικόνα ηρεμίας και ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε κτλ. Θέλατε να το ακούσετε, το είχαμε ακούσει, αλλά ας το ξανακούσουμε. Είναι καλό να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Θα κάνουμε τώρα να βάζουμε χειρόφρενο στο ελληνοφρένια.net, είναι το επίσημο site της ελληνοφρενίας, το οποίο ανακαινίστηκε. Το παλεύουμε καιρό, αλλά έτσι είμαστε εμείς, το μελετάμε πολύ για να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. Από σήμερα λοιπόν έχει βγει εδώ και κανένα 20 λεπτό η νέα μορφή. Κάντε ξανά, ξαναμπείτε πώς τα λένε αυτά. Υπάρχει και νέο παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια ανακαίνιση. Είμαστε της ουσίας άνθρωποι. Υπάρχει νέο παιχνίδι με το Βενιζέλο. Και έτσι όπως είναι, θα δείτε τι κάνει ο Βενιζέλος. Τι μαζεύει ο Βενιζέλος. Και έτσι όπως είμαστε τακτικοί πλέον, έχουμε βάλει και τα 4 παιχνίδια που έχουμε φτιάξει στο site, τους ούτε 6 μήνες που υπάρχει στη ζωή. Οπότε μπορείτε να διαλέγετε τι θα παίξετε, τι θα παίρνετε. Είναι πιο λειτουργικό, είναι πιο αισθητικά έτσι πιο όμορφο. Έχει τους μουσαφίριδες που θέλουμε εμείς να έχουμε απόψεις, καλές απόψεις που αλλιεύουμε από εδώ και από εκεί, τους έχουμε σε πιο ευανάγνωστη μορφή. Επίσης έχουμε κάτω δεξιά μία είδηση που θάβουν τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όντως υπάρχουν ειδήσεις που θάβονται ή δεν αναφέρεται κανείς αυτές. Ψάχνουμε, τις βρίσκουμε και τη βάζουμε εκεί, news που θάφτει, και έτσι το ονομάζουμε. Κάτω-κάτω μπορείτε να μας κάνετε like στο Facebook, βλέπετε τα Twitter. Και πάνω-πάνω, εκεί που έχουμε τις οθόνες τις μεγάλες, θα δείτε σήμερα και για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο Άρης Χατζηστεφάνου, οι συνεργάτες του και η Κατερίνα Κιτίδη, με τίτλο «Καταστρόικα». Είναι ένα ντοκιμαντέρ όπως το «Τετόκραση», θα είναι έτοιμο μετά το Πάσχο, όπως μας είπαν τα παιδιά. Και επειδή είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, φιλοξενούμε διάφορα αποσπάσματα για να σας παρακινήσουμε να μπείτε, να το μελετήσετε, να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Σήμερα υπάρχει, και θα ακούσουμε εδώ ένα απόσπασμα από το Σλοβαίνο φιλόσοφο Σλαβόι Ζίζεκ, που μίλησε στα παιδιά και λέει τη γνώμη του για την κυβέρνηση Παπαδήμου και τις κυβερνήσεις τεχνοκρατών στην Ελλάδα και την Ιταλία. Θα ακούσουμε εδώ ένα μικρό απόσπασμα. Μεγαλύτερο απόσπασμα υπάρχει στο site www.ellinofrenia.net. Our new capitalism, post-democratic, let's call it. I'm not saying it will be... Στον δικό μας καπιταλισμό, ας τον ονομάσουμε μεταδημοκρατικό, ο αυταρχισμός θα έρχεται σε διαφορετικές γεύσεις. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά πολλά διαφορετικά. Ο άμεσος αυταρχισμός των λεγόμενων ουδέτερων τεχνοκρατών είναι ένα από αυτά τα μοντέλα. Όλα τα μοντέλα όμως οδηγούν άμεσα ή έμεσα στην ακύρωση της δημοκρατίας. Η ιδέα είναι ότι σας αφήνουμε να παίζετε με τη δημοκρατία μόνο υπό όρους. Όταν τα πράγματα σοβαρεύουν, η εξουσία περνάει στους ειδικούς. Δεν έχουμε καιρό να παίζουμε τα παιχνίδια σας. Είστε ένα πείραμα σαν αυτά που κάνουν στα κουνέλια στα εργαστήρια. Δοκιμάζουν σε εσάς μια νέα μορφή αυταρχισμού, η οποία φαινομενικά μόνο παραμένει δημοκρατική, όπως είδαμε στην Ελλάδα και την Ιταλία. Αλλά σας διαβεβαιώ, θα το δοκιμάσουν και αλλού. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν κάνουμε αυτή τη μεγάλη υπέρβαση σαν πολιτικό μαζί σύστημα να εκλογές. Δείξουμε σε καμιά περίπτωση εγώ με τον Κουτρουμάνη. Τι? Μπορεί τέλος πάντων να τον εκτιμώ την έτοιμος, αλλά δεν συγκυβερνάμε ποτέ. Μπράβο. Καλά τα λέει ο Αργύρης Δινόπουλος, έτσι ακριβώς είναι. Δεν συγκυβερνάνε ποτέ, αλλά τον εκτιμά σαν άνθρωπο, γιατί μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον να συγκυβερνήσουν. Τα φέρνει ζωή έτσι καμιά φορά. Την Παρασκευή το μεσημέρι έγινε ένα δυστύχημα στο Κρυονέρι. Τρένο, ενεπλάκι τρένο, αυτοκίνητο. Ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητο. Πήγαν να περάσουν από αφύλακτοι, όπως συμβαίνει πάντα. Στάθηκε, σκάλωσαν οι ρόδες. Έρχονταν το τρένο. Πήγαν όμως δύο αλλοδαποί. Λάθρο μετανάστες, δεν ξέρω ακριβώς το καθεστώς που ήταν στην Ελλάδα. Πήγαν να βοηθήσουν και δεν τα κατάφεραν να τους σώσουν και σκοτώθηκαν και οι τέσσερις. Και το ηλικιωμένο ζευγάρι και οι δύο Πακιστανοί. Και επειδή τους λέμε έτσι και έχετε δίκιο, ήταν ο Χαμαγιούν Ανγουάρ, μικρότερος, είχε γεννηθεί στις 4 Αυγούστου του 1993, 19 χρονών αυτό το παιδί, και ο Βακάρ Αχμέτ ή Αφζάλ, όπως τον φώναζαν οι φίλοι του, είχε γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου του 1979, ήταν 33 χρονών. Έχει ανοιχτεί ένας λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα, γιατί δεν έχουν λεφτά οι συγγενείς, είχαν και ένα θείο που τραυματίστηκε, για να στείλουν τις ορούς στο Πακιστάν. Θα πω εγώ τον αριθμό λογαριασμού, δεν ξέρω αν στο ράδιο μπορεί αυτό να κάνει κάτι. 662 κάθετος 6101 30 παύλα 57. Στο όνομα Ναντίμ Κουασίρ Λατίφ, είναι θείος του ενός και παιδικός φίλου του άλλου. Είναι φοβερή ιστορία, έχει θαυτεί, δεν την είδατε αρκετά και όσο έπρεπε, είναι από αυτές τις ιστορίες που πραγματικά συμβαίνουν, επειδή έχει η ελληνική κοινωνία το άλλο πρόσαλο αυτή την εποχή και κυνηγάει τους μετανάστες και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημά της. Συμβαίνουν και τέτοια τραγικά περιστατικά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, θα τα πούμε βεβαίως και αύριο, έχουμε το λαό, σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι καλά. Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι η αστυνομία δεν είναι πια τα παιδιά μας, είναι στρατός κατοχής. Και ο στρατός κατοχής πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανάλογες ενέργειες. Όπως λένε κάτι φιλαράκια του Black to Block, οι μπάτσοι δεν είναι τα παιδιά των εργατών, είναι τα σκυλιά των αφεντικών. Ακριβώς. Να ξέρεις. Πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε αναλόγως. Ναι, σχεδόν παλούρδι είναι κι αυτοί, αλλά εντάξει. Έλα, να είσαι καλά. Θέλω να πω ότι το πολιτικό σύστημα είναι ολοφάνερο, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στον τόπο, γιατί αυτή είναι για το περοκέ ή για το δελφινάριο, για καμιά επιθεώρηση κακιάς ώρας και όχι για το κοινοβούλιο. Και θα πρέπει εμείς από μόνοι μας να επαναφέρουμε κάποιες αξίες στην κοινωνία με πρώτη και καλύτερη την αλληλεγγύη και να βάλουμε όπως πάντα σε κάθε δύσκολη στιγμή που είχε η Ελλάδα κάτω από την ψυχή μας για να βγούμε από αυτήν. Και να έχουμε ονόματα ώστε να βρούμε δύναμη να το κάνουμε αυτό, όχι Καρατζαφέρη, Σαμαρά, Παπανδρέου και ό,τι άλλο απίθανο έχει βγάλει ο τόπος, αλλά σε φέρει ελίτ. Γκάτσο, Ρίτσο, μπας και αλλάξει η ψυχή μας. Πώς να βγάλει ο τόπος σεφέριδες, αγαπητέ? Για να βγάλει σεφέριδες ο τόπος, πρέπει να έχει και σεφέριδες. Εξαρτάται. Ο σάπιος τόπος, ο σάπιος λαός, σαπίλα θα βγάλει. Δεν είναι τόσο σάπιος ηγέτες, σάπιους πολιτικούς, σάπια πνεύματα. Όταν ο απλός ο κόσμος πήγαινε και έβαζε ένα λουλούδι στο σημείο που σκοτωθήκανε τα δύο παλικάρια της βίας, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τώρα χτυπήσατε τον δημοσιογράφο. Αυτή είναι η μπάτση. Δεν αλλάζουν με τίποτα. Εσείς έχετε όλα τα στοιχεία. Να, βγει ένα CD με όλες αυτές τις ωραίες επισημάνσεις που έχουν κάνει όσον αφορά το μνημόνιο, όπως είπε τώρα ο Κουκουλόπουλος, ο ένας, ο άλλος, ο Μπεχλίτης, τα οποία τι λέγανε πριν, τι λένε τώρα. Να τα αγοράσουμε όσο και όσο, ρε Αποστόλη. Καλά, δεν θα συγκδάρουμε, αλλά κάτι θα κάνουμε, καλά λες. Θέλω να κάνω μια καταγγελία κι εγώ. Δηλαδή, ανάμεσα αυτά που λέτε για αυτά που συμβαίνουν με την αστυνομία. Για κάτι, μια καταγγελία. Ναι, ότι με συλλάβαναν αίτια προχθές. Με σέραν 22 ώρες από τιμά σε τιμήμα για ασφάλεια σε ασφάλεια να καταλήξω τελικά στον εισαγγελέα. Και φυσικά για αυτό που με κατηγορούσαν, δηλαδή για προδιαφυγή κλπ., δεν υπήρχε και έφυγα. Μετά από 22 ώρες κράτηση. Γιατί, πώς σας συλλάβανε, στην πορεία? Στον δρόμο, όχι στον δρόμο, εδώ στο Περιστέρι. Α, έτσι. Γιατί, κάτι θα κάνατε? Τίποτα, απολύτω για έλεγχο και μου βρήκαν ότι έχω τη φορά διαφεύγω. Ενώ δεν υπήρχε το πράγμα και αποδείχθηκε τελικά. Και με σήρανε σιδεροδέσμιο από κρατήριο σε κρατήριο όλη νύχτα και μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Μπήκατε όρθιο μέσα. Αν βγήκατε όρθιο, κύριε, όλα καλά. Τα είπε και ο κόρο που στέλνει αστυνομία. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό ο φασισμό, τώρα μιλάω σοβαρά, αυτό ο φασισμό που υπάρχει στην αστυνομία και ιδίω στου ασφαλίτε. Σα παρακαλώ. Πρέπει να το δείτε, να πάτε αυτοπροσώπως στην οδό λεωφόρο Αθηνών που έχουν μεταφερθεί τα κρατήρια της Γάδα, ακριβώς στα όρια Εγάλεο με Αθήνα, εκεί που είναι η πινακίδα που γράφει Δήμος Αθηναίων, είναι ακτήριο καινούριο, να δείτε εκεί πέρα τι φασισμός σας επικρατεί. Μιλάμε όχι για χούντα, μιλάμε όχι για γερμανοτσολιάδες, μιλάμε για τσογλάνια του κερατά. Δηλαδή πρέπει να το διαπιστώσετε. Και είναι όλα βέβαια αυτά τα τσογλανάκια, τα οποία βέβαια θα κάνουν μήνυση και αγωγή εναντίον τους και ενάντια στο κράτος για όλη αυτή τη συμπεριφορά. Τα οποία αυτά τσογλανάκια είναι, άμα τα δείτε ένα προς ένα, είναι τα γνώριμα με τις κουκούλες. Θέλω να σταθούμε με σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, πίστεψέ με, γιατί κάπως έτσι νιώθω κι εγώ, όταν βλέπεις ανθρώπους να σου καταρακώνουν την αξιοπρέπεια και δεν μπορείς εσύ να κάνεις τίποτα, πέρα από μια διαμαρτυρία, νιώθεις τόσο απελπισμένος που είσαι εις θέση να κάνεις πολλά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, από εδώ και πέρα στα παιδιά μου, στον εγγονό μου, στους φίλους μου, θα χαρακτηρίζω αυτούς τους ματατζίδες, τους αλήτες, τα τσογλάνια, που για αυτούς βρισκόμαστε στο Σύνταγμα, για αυτούς βρισκόμαστε στις πορείες, δεν διαφέρουν σε τίποτα από το Μέγκελε, δεν διαφέρουν σε τίποτα από την ΚΑΚΕΜΠΕ, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα ΕΣΕΣ. Αυτά, φίλε μου. Αλλά πιστεύω, Γιώργο Κουτρουμάνη, ναι, μας χωρίζουν πολλά. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν κάνουμε αυτή τη μεγάλη υπέρβαση σαν πολιτικό μαζί σύστημα, να δείξουμε σε καμιά περίπτωση εγώ με τον Κουτρουμάνη, τι? Μπορεί τέλος πάντων να τον εκτιμώ την έτοιμος, αλλά δεν συγκυβερνάμε ποτέ. Τι? Μπορεί τέλος πάντων να τον εκτιμώ την έτοιμος, αλλά δεν συγκυβερνάμε ποτέ. Αλλά δεν συγκυβερνάμε ποτέ. Οι μισθοί μειώνονται. Οι μισθοί μειώνονται. Και θα μειωθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχουν μειωθεί, θα μειωθούν παραπέρα. Είναι για μας αδιανόητο να φυγούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι στόχοι του δημοσιονομικού προγράμματος. Δεν το αποκλείεται δηλαδή. Όχι, δεν το αποκλείω. Να πάμε σε νέα προσαρμογή μισθών συντάξεων. Όχι, δεν το αποκλείω. Οι μισθοί μειώνονται. Thank you.